Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ustala, jak po południu doszło do poważnego wypadku w Krakowie. Autobus zderzył się tam z osobówką, a 19 osób trafiło do szpitala. O zaprzestanie blokowania negocjacji członkowskich Unii i Ukrainy zaapelował do Węgier szef polskiej dyplomacji. Amerykańska piosenkarka Katy Perry została kosmiczną turystką. Poleciała do gwiazd i z powrotem na pokładzie rakiety. 19 osób zostało rannych po południu po poważnym wypadku w Krakowie. Na skrzyżowaniu Alei Róż i ulicy Rydza Śmigłego w Nowej Hucie autobus zderzył się z samochodem osobowym. Policja ustala przyczyny. O szczegółach Paweł Pawlica. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Toyoty zajechał drogę kierowcy autobusu, mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. Po zderzeniu autobus uderzył w słup sygnalizacji oświetleniowej, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia mamy poszkodowanych pasażerów znajdujących się w autobusie. Stan 8 osób jest poważny, z tego 4 są w stanie ciężkim. Rannych do szpitali zabierał karetki pogotowia i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawca wypadku to 24-letni obcokrajowiec. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodam, że na skrzyżowaniu, gdzie doszło do wypadku, 2 tygodnie temu zmieniono organizację ruchu. Szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował do Węgier, aby przestały blokować rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych 27. Podczas tej narady wiele było też apeli o zaostrzenie sankcji wobec Rosji po ostatnich atakach na Ukrainę. O szczegółach Beata Płomecka. Sankcje na Rosję i negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą. W obu kwestiach Węgry wyłamują się z europejskiej jedności. Nie chcą mimo presji pozostałych państw nakładać kolejnych sankcji na Moskwę. Mamy jeden kraj, Węgry, który nie ma tej jasności moralnej, którą my mamy dzięki takim atakom Putina. No bo mówi o pokoju, a bombarduje cywilów, zabija dzieci. 26 krajów gotowych jest też już teraz do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Minister Sikorski zaapelował do Węgier o zniesienie weta. Ale jak grochem o ścianę. Weto Węgier torpeduje plany polskiej prezydencji, która do końca czerwca chciała rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 1200 osób zasiadło przy wspólnym stole w bydgoskiej hali Łuczniczka. Na wielkanocny poczęstunek zaprosiła Caritas diecezji bydgoskiej. Uczestnikami były osoby samotne, ubogie, chore, starsze, w kryzysie bezdomności, rodziny wielodzietne i uchodźcy z Ukrainy. Nie zabrakło oczywiście żurku, białej kiełbasy czy bigosu, ale przygotowano też posiłki lekkostrawne, stwierdziła siostra Aleksandra Mikołajczak. Nie każdy może żurek, bo to są osoby starsze, więc zupa jarzynowa i dla może trochę wegetarian albo właśnie bardziej lekkostrawne kaszoto z warzywami. Mamy dla dzieci przygotowane takie paczuszki z prezentami. I mamy takie małe upominki słodkie, może już dla trochę dorosłych, ale też odzież, nową odzież. Co tu podostawaliście? Ogólnie to takie fajne bluzy. Takie wydaje mi się, że spoko dla dzieci. Zawsze się przyda, nie? Że naprawdę bardzo serdecznie. Takie małe dzieciaki stoją i śpiewa, starają się dla nas. Jak długo mieszkacie w Polsce? 3 lata. Jest mi bardzo miło, że Polacy nadal o nas myślą, nie patrząc na to, że są Ukraińcy, którzy wobec Polaków są brzydcy. Wielkanocny poczęstunek to wspólne dzieło Caritas, sponsorów i 200 wolontariuszy. Amerykańska piosenkarka Katy Perry poleciała w kosmos na pokładzie rakiety firmy Blue Origin w składzie wyłącznie kobiecej załogi. Po wylądowaniu na Ziemi gwiazda zapowiedziała, że napisze o swoim kosmicznym przeżyciu piosenkę. Jak podała Blue Origin, lot trwał ponad 10 minut. Na pokładzie znajdowało się 6 kobiet, w tym m.in. Lauren Sanchez, partnerka miliardera Jeffa Bezosa, właściciela firmy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Już ponad godzina od zakończenia meczu w Gdańsku i wciąż trudno wyjść z podziwu, w jaki sposób Lechia wywinęła się Katu spod topora. Jeszcze w 72 minucie przegrywała ze Stalą Mielec 0-2, potem jednak zaczęły się dziać rzeczy. Najpierw dublet Bobczeka, z tym, że druga bramka już w doliczonym czasie gry, zrobił się remis, a minutę później Neugebauer wyprowadził Lechię na 3-2 i po wielu tygodniach dał jej tym samym miejsce nad strefą spadkową w tabeli Ekstraklasy po 28 kolejkach. Czerwoną latarnię przejęła właśnie Stal Mielec. Liderem Raków 3 punkty przed Lechem i 4 przed Jagiellonią. Na zapleczu Ekstraklasy GKS Tychy pokonał Stal Rzeszów 1-0, a Polonia Warszawa wygrała w Niecieczy z Brukbetem Termaliką 3-0. Liderem Arka Gdynia. W Serie A zwycięstwo Napoli z Empoli 3-0, w Anglii Bournemouth Fulham 1-0 po golu strzelonym w pierwszej minucie. A w La Liga Atletico Madryt przed chwileczką właśnie skończył się ten mecz. Pokonało Real Valladolid 4-2. Siódme miejsce w Tauron Lidze, czyli Ekstraklasie siatkarek dla Chemika Police. W rewanżowym spotkaniu on tę pozycję pokonały chemiczki na wyjeździe Stal Mielec 3-0. W pierwszym meczu, przypomnę, było 3-1. Mówi MVP dzisiejszego spotkania Dominika Pieszchała. Dla mnie i na pewno dla całej drużyny jest to naprawdę wielkie osiągnięcie, bo myślę, że przed sezonem nikt by nie powiedział, że będziemy grać w playoffach i że w ogóle będziemy w nich i myślę, że to pokazuje naszą pracę, którą robiłyśmy na treningach. Trener nie odpuszczał, no i my to później przekładałyśmy na grę, walczyłyśmy do ostatniej piłki, wiadomo, były gorsze i lepsze chwile, ale naprawdę cieszy to, jak wyglądałyśmy jako drużyna, bo tak naprawdę z meczu na mecz wyglądałyśmy lepiej. W sporcie to dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Nad ranem od 6 do 11 stopni, w ciągu dnia od 16 do 21. Do wieczora, do jutra pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Witamy w programie Ludzie. Dziś gościem moim i państwa oczywiście jest Katarzyna Złotkowska. Pani, która zajmuje się jogą. Teraz zajmuje się jogą, natomiast jest byłym sportowcem, można tak powiedzieć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Witam cię, uprawiałaś? Wojtku. Tak, biegałam wyczynowo 400 płotki. No właśnie, i teraz ciekawi mnie ta droga między bieganiem na 400 metrów przez płotki, bardzo wymagającym bieganiem, bo to nie jest zwykłe bieganie, droga od tej właśnie dyscypliny, tej konkurencji lekkoatletycznej do jogi. Nie wiem, czy chcesz do końca to usłyszeć. Chcę. Bo generalnie to jest tak, że sport wyczynowy jest cudowny. Ja absolutnie bym tego okresu życia swojego nie zamieniła na żaden inny. Natomiast w moim ciele zostało dość dużo śladów. Mhm. Dostałam pamiątki, takie jak 3 przepukliny w kręgosłupie, 2 operacje kolana, chroniczne zapalenie barku. No i w pewnym momencie, kiedy byłam już na AWF-ie, to zaczęło mi to dość mocno dokuczać. Rehabilitacja rozłożyła ręce. Już powiedzieli, że muszę się zoperować, bo z kręgosłupem nie da rady się już nic zrobić. Natomiast pamiętajmy, że to... Znaczy, właściwie to nie pamiętajmy, bo państwo nie wiecie. To były lata 90. 2000, więc to było pionierstwo, jeśli chodzi o operację kręgosłupa. No i ja się po prostu bałam. I tak trafiłam na jogę, która mi się bardzo nie podobała na początku. Czyli tej operacji kręgosłupa nie było? Nie było. Są 3 przepukliny, których nie odczuwam już od wielu, wielu lat. Wszystko jest właśnie wyprowadzone poprzez jogę. Biegam, dźwigam ciężary, świetnie się czuję i jakby ja uważam, że to wszystko jest dzięki jodze. Ta podstawa, którą buduję potem, od której mogę się odbić i robić różne rzeczy. Mhm. To zatrzymajmy się jeszcze przy tych kontuzjach, bo zawsze mnie interesują kontuzje u sportowców wyczynowych, bo cały czas mówi się, że sport to zdrowie, a tak nie do końca jest przy sporcie wyczynowym. Ty miałaś predyspozycję do tego, by mieć te kontuzje kręgosłupa, czy wynikają one z konkretnej dyscypliny, którą uprawiałaś? Teraz z perspektywy czasu, patrząc i opierając się na swojej wiedzy tej na AWF-ie, uważam, że byłam za mocno i za szybko obciążana ciężarami. Ja byłam zawodniczką siłową, czyli no, jest zawodnik, który potrzebuje pobudzenia siłowego, jest zawodnik, który potrzebuje odpoczynku na przykład przed startem. Ja byłam z tych, którzy potrzebowali tego pobudzenia siłowego. No i tak dla przykładu w siódmej klasie brałam na plecy 120 kilo. To dla młodego organizmu, który wciąż jest w tym procesie rozwoju, to jest zdecydowanie za dużo. Teraz są inne metody, inne techniki. Oczywiście sport nadal jest urazowy, ale wydaje mi się, że no, obserwując ten świat, że on jest trochę jednak inny. Jest inny, inna fizjoterapia, jest inna odnowa biologiczna, jest inna suplementacja. Naprawdę zawodnicy mogą teraz osiągać dużo dłuższe procesy treningowe niż za moich czasów. No i wtedy chyba opieka medyczna była na zupełnie innym poziomie, zwłaszcza ta sportowa, prawda? Dokładnie, aczkolwiek zaskoczę cię chyba, bo muszę powiedzieć, że za czasów innego ustroju komunistycznego, mnie jako zawodniczce trenowało się dużo lżej. Jeżeli osiągało się pewien pułap sportowy, to potem państwo, przynajmniej w moim przypadku tak było, pamiętajmy, że ja skończyłam w wieku około 22-24 lat, w związku z tym ja byłam bardzo wspierana przez państwo. Wcześniej, tak. No ze względu właśnie na te problemy z kręgosłupem. Było naprawdę bardzo źle. I jako zawodniczka młoda byłam wyposażana po prostu we wszystko, czego potrzebowałam. Dostawałam stypendium z Urzędu Miasta, czyli dla takiego dzieciaka to było naprawdę coś. Do tego ja akurat miałam taki klub, trenowałam w łódzkim AZS-ie, gdzie dbano o naszą rehabilitację, tylko o nasz odpoczynek. Czyli jak kończyliśmy we wrześniu ligę, to potem wylatywaliśmy na przykład do Włoch na 10 dni i tam mieliśmy się ruszać, ale nie w swoich konkurencjach, tylko graliśmy w siatkę, nie wiem, no pływaliśmy, robiliśmy różne takie fajne rzeczy. Więc może też było tak, że ja miałam fajny klub, który inspirował, który nie tylko wymagał, ale też dawał nam po prostu. Zakończenie kariery w wieku 22-24 lat, tak jak mówisz, to jest pewnego rodzaju obciążenie psychiczne dla człowieka w takim wieku, bo kiedy sportowcy kończą w wieku 35-40, przygotowują się na ten moment dłużej. Dla ciebie to musiał być cios. Trochę tak, a trochę moja historia jest, no nie wiem, czy specyficzna. Chyba, że odetchnęłaś z ulgą. Nie, tak nie było. Natomiast ja trenowałam od 7 roku życia. Byłam w szkole sportowej. Jednak ta eksploatacja przez te 12 lat przynajmniej, no potem już na studiach było to trochę inaczej, była dość duża. Więc tak szczerze powiedziawszy, my byliśmy pomęczeni. No właśnie to były trochę inne te realia. Dziecko, które zaczyna w wieku 7 lat, no są oczywiście dyscypliny, konkurencje, gdzie zaczyna się dużo wcześniej, tak jak gimnastyka chociażby i tam szybko się kończy ten czas zawodniczy. Natomiast w lekkiej atletyce myślę sobie, sama mam dwie córki i dopiero pod koniec podstawówki zaczęła mnie interesować lekką atletyką, tak? Czyli uważam, że jest jeszcze czas na to, żeby ten młody organizm rozwijać. Wtedy, no, to było dość szybko. Nie odetchnęłam z ulgą, było mi bardzo źle i bardzo przykro i dużo to mnie kosztowało. Natomiast w tamtym momencie zdrowie jakby zawładnęło całym moim umysłem, bo no byłam już naprawdę na bardzo słabym miejscu, kiedy powłóczyłam jedną nogę, bo ucisk był tak duży na nerw, że w zasadzie no powinnam się zoperować. Nie ma, ten nerw w każdej chwili mógł obumrzeć. Ale jakby głowa, strach, nie wiem, to, że ja zawsze w życiu uważałam, że mogę coś zrobić, nim dopuszczę do operacji na przykład. Zawsze coś zrobić, nim pójdę, nie wiem, na leki jakiekolwiek. I może ten mój mental taki był. No dobrze, wystraszyłaś się do operacji i wtedy pomyślałaś o jodze, ale ktoś ci musiał o niej opowiedzieć. Ja żyłam w świecie sportowców, czyli joga już się wtedy pojawiła w Polsce. Oczywiście ona była raczkująca i zdecydowanie jeszcze w tych regułach i zasadach sekty, bo to jest, to mnie zawsze bawiło, ale no takie było przekonanie wtedy mocne, ale już większość, właściwie to nie większość, ale kilka osób w mojej przestrzeni praktykowało jogę, więc stąd powstał pomysł, żeby ta joga zastąpiła rehabilitację. I zastąpiła. To trzeba też rozróżnić, że ja trafiłam na nurty rehabilitacyjne, czyli BKS-a Jengara, bo są różne nurty. Mhm. I każdy co innego wnosi. Mówiłaś o tej sekcie i przypomniało mi się, że trafiłem. To bardzo łatwy dostęp jest do definicji jogi w Wikipedii na przykład. To jest jeden z 6 ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej. No trudno, żeby była jakaś część słuchaczy w ogóle społeczeństwa, która by nie nazwała jogi rzeczywiście sektą, skoro mówi się o systemach filozofii indyjskiej, bo oczywiście my z łatwością nazywamy pewne grupy sektami. To łatwo przychodzi, nie zawsze to jest zgodne z prawdą. Czy to, co teraz przeczytałem, to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości takiej jogińskiej? Myślę, że można znaleźć też takie przestrzenie, gdzie jest. Natomiast ja jestem, zawsze o sobie mówiłam, że jestem jogą ortopedyczną. Mhm. Czyli mnie fascynuje połączenie już teraz też psychosomatyczne, ale dla mnie największą jakby przestrzenią do pracy to była właśnie ta praca z ciałem. Mhm. Co się zadzieje, co się wydarzy, jak ja wydłużę, nie wiem, rozluźnię, przestawię, skręcę i co wtedy. I dlatego mnie nigdy jakby filozofia jogi jest taka sama jak moja życiowa, czyli bądź dobrym człowiekiem, szanuj świat, pomagaj tym, co potrzebują. I jakby no ja nie mam potrzeby zagłębiania się jakoś bardzo mocno w ten obszar filozoficzny. Oczywiście go znam, no bo jako nauczycielka już stopnia poziomu 3, to muszę i chcę, tak? Natomiast to nie jest do końca mój świat. Mhm. Moim światem jest ta praca z ciałem. To opowiedz mi w takim razie, jak wyglądało leczenie twojego kręgosłupa poprzez jogę. Właśnie trafiłam na jogę i bardzo mi się nie podobało, bardzo. Dlatego, że kazali zajęcia jogi ci się nie podobały? Tak, dlatego, okay. Że kazali mi ćwiczyć. A ja właśnie poszłam, żeby pooddychać i żeby się wszystko wyleczyło samo. No bo taki był wtedy ten obraz mój zupełnie nieznany i właśnie oparty chociażby o takie definicje, które przeczytaliśmy. Natomiast ponieważ to były inne czasy, nie było wejść jednorazowych, wykupiłam karnet jako studentka i wiadomo, że wtedy każdy pieniążek się liczył, bo było trochę inaczej, więc ze skąpstwa powiedziałam, dobra, pójdę, wykorzystam ten jeden karnet. Szkoda nie iść, no zapłacone. Tak, dokładnie tak było. No i rzeczywiście już po drugich, trzecich, czwartych zajęciach okazało się, że no to jest coś, co zaczyna mnie fascynować, ale było bardzo ciężko. Bardzo ciężko. To nie było tak, że ja zaczęłam praktykować jogę i wszystko ustąpiło, tylko wręcz przeciwnie. Ten proces wychodzenia z tych moich przepukli, które były naprawdę mocne, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to było 8-10 lat. Do tego momentu, w którym jestem teraz, czy to się zaczęło około 10 lat temu. To nie jest zachęcające. No nie jest, ale prawdziwe. Dlaczego mam mówić, że przyjdzie ktoś 3 razy na zajęcia i będzie czuł się fenomenalnie? Tak nie będzie, bo zazwyczaj jakiś proces, który nam się zepsuł, czyli barki, biodra, nie wiem, cokolwiek, to jest następstwo naszego życia. Przetrenowania albo nic nie robienia, no różnych sytuacji. Częściej nic nie robienia. Czasem genetyka, tak. I teraz jeżeli nie robiłam nic, 20 lat, tylko, nie wiem, liczyłam na cud, no to teraz nie możemy zakładać, że w tydzień się naprawimy. To jest proces. Musi się wszystko powoli poukładać, musi się tam rozluźnić, gdzie jest napięte, wzmocnić tam, gdzie jest rozluźnione, żeby ta równowaga powróciła. No i trzeba trochę w to siły włożyć. To nie ma tak za darmo. Systematyczność jest chyba bardzo kluczowa w tym przypadku. Jak wszędzie. Chcemy się nauczyć języka obcego, musimy się systematycznie uczyć. Chcemy biegać, startować w maratonach, musimy biegać. No i tak samo z jogą. To nie jest, tak naprawdę ja tu mówię, że to nie jest żadne czary-mary. To jest po prostu praca u podstaw. Przewagą jogi jest to, że joga nie eksploatuje, tylko daje, tylko naprawia. Oczywiście można się na jodze uszkodzić, nie czarujmy się. Jeżeli ktoś będzie podchodził do tego na siłę, nie słuchał swojego ciała, nie słuchał nauczyciela, jak ma to być technicznie, to też się ludzie uszkadzają, to nie jest tak. Ale generalnie joga nam daje, czyli wyrównuje. W moim przypadku ja bardzo długo nie biegałam, bo już nie mogłam ze względu na te przepukliny. Natomiast jakieś 4-5 lat temu tak jakoś poczułam, że znowu bym założyła te buty i pobiegała. No i początek był taki, że no niestety mój kręgosłup powiedział, może i byś chciała, ale my mamy inne to już plany. To dla ciebie, tak? No a w tej chwili biegam. Od 2 lat biegam 10 kilometrów 3 razy w tygodniu, bo tyle mi na tą chwilę wystarcza. Nie mam ambicji, żeby startować w maratonach, bo ja już się w swoim życiu nabiegałam i to był cudny czas. ale teraz chcę biegać dla siebie, dla przyjemności. Dużo cierpliwości jest potrzebnej chyba, bo skoro mówisz, że 8-10 lat wychodziłaś z tych bólów kręgosłupa, no to w dzisiejszym świecie, w którym wszystko chcemy mieć od razu, to chyba lepiej poddać się operacji. Ale pamiętajmy, że po operacji wcale nie będzie tak, że to zostanie na stałe, dlatego że jak operujemy jeden segment, czyli nie wiem, powiedzmy dysk między L4 a L5, to na skutek dekompresacji będzie psuł się następne, czyli L4, L3. Oczywiście nie od razu i nie natychmiast, ale gdzieś musi przejść to obciążenie. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest zoperowany, to już będzie mu to dane i będzie się świetnie czuł. No potem trzeba też włożyć w tę pracę, żeby być w dobrej formie. Mhm. Mówimy o tych dyskach, pewnie też okręgach można mówić w kręgosłupie, które zapewne źle funkcjonują poprzez naszą działalność przez całe życie. Ale to powiedz mi w takim razie, jak to działa, że po ćwiczeniach jogi, dłuższych oczywiście, to wszystko się naprawia. Te kręgi się od siebie oddalają, bo tak to rozumiem, na chłopski rozum. Bardzo dobrze. Jak to działa? No to działa w ten sposób, że joga wyrównuje prawą, lewą stronę, górę, dół, tak? Siłę i rozciągnięcie, bo często ludzie mylą jogę z tym, że tylko leżymy, oddychamy, rozciągamy się, stajemy w rozkrokach, kwiat lotosu. I no, znane nam wszystkim różne trójkąty i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, co robi w tej jodze, to joga ma równoważyć, czyli i ma budować mięśnie, ma budować siłę. Mięśni bardzo potrzebujemy jako, no każdy człowiek potrzebuje mięśni dla zdrowia. Do tego rozciąga, czyli nie doprowadzamy do tego, że coś jest przykurczone, bo jeżeli się mięsień czy powięź przykurczy, to wiadomo, że tam jest spowolniony przepływ krwi, limfy, często są sklejane te powięzi i wychodzi sytuacja taka, że pojawia się bardzo silny ból. Joga poprzez tą systematyczną praktykę nie dopuszcza do tego, no bo te ścięgna, mięśnie, powięzi, one sobie cały czas ładnie pracują, powinny się ślizgać. Następna rzecz to jest to tworzenie przestrzeni, o której powiedziałeś, czyli uczymy się wydłużać linię kręgosłupa po to, żeby każdy dysk miał swoje miejsce. Uczymy się zachowywać pełny zakres ruchu w barkach po to, żeby na przykład nie doszło do zamrożenia barku, czyli ćwiczymy na zasadzie równoważenia tego ciała. Rozciągamy, wzmacniamy, mobilizujemy we wszystkich obszarach. No i to, co jest ważne, to też łączymy to z oddechem. Wiemy, że już coraz więcej jest badań, jak ważny jest oddech, a jak bardzo źle oddychamy. A joga ma to do siebie, że ona w konkretnej pozycji jeszcze wymaga od nas oddechu. Długiego oddechu, prawda? Spokojnego. I spokojnego, tak. Bo krótkie oddechy szkodzą naszemu organizmowi. Trafiłem, mówisz o tym dbaniu o kręgosłup, trafiłem na twoje zajęcia w internecie, które nazywają się wydłużanie boków ciała. To się nie, da? Nie wiem, ale to chyba jakaś pomyłka. 2020 rok. Joga dla zaawansowanych, może wydłużanie boków ciała. A to był pewnie temat lekcji. Być może. Temat lekcji i właśnie są takie tematy i wtedy właśnie dbamy o to, żeby te boki ciała się wydłużyły, żeby ten kręgosłup odpoczął. Ale tak się da. Ale to mówimy głównie o kręgosłupie, bo chyba zajmujesz się głównie kręgosłupem, prawda? Nie, już w tej chwili nie. Jak zaczynałam swoją, no ja uczę od 20 lat, jak zaczynałam prowadzić zajęcia, to nawet ze względu na siebie to był głównie kręgosłup i w tej dziedzinie się wyspecjalizowałam. Natomiast w tej chwili mamy duże, bardzo duże problemy z barkami, z zamrożonymi barkami, z biodrami, no bo dużo siedzimy, te biodra nie pracują, a biodra są podstawą i kolan, i kręgosłupa. Czyli jeżeli biodra w jakikolwiek sposób są dysfunkcyjne, no to możemy się spodziewać, że na przykład zacznie się psuć kolano albo kręgosłup. Więc jakby w tej chwili się trochę ta przestrzeń zmieniła. Powiedziałabym, że ona jest taka bardziej ogólna, holistyczna. Powiedziałaś właśnie, że prowadzisz zajęcia od 20 lat i tak sobie liczę, że chyba zaczęłaś się jogą interesować w okolicach 2000 roku. No to bardzo szybko zaczęłaś prowadzić zajęcia. Najpierw się nauczyłaś bardzo szybko, tak, a potem zaczęłaś prowadzić zajęcia. To pojętna uczennica, tak? Nie. To było tak, że oczywiście najpierw się zaczęłam interesować, potem trafiłam na kurs nauczycielski i tu rzeczywiście było dość szybko. Dostałam rekomendację od swojego nauczyciela, Konrada Kocota, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, bo zrobił dużo dobrego dla mnie. I jakby jednocześnie szkoląc się, już prowadziłam zajęcia. U mnie była trochę też inna sytuacja, bo ja byłam po AWF-ie, czyli znajomość anatomii, fizjologii człowieka, to nie to było mi przydaje. Obce. Tak. Poza tym wywodzę się z fitnessu, bo zaraz po skończeniu trenowaniu, musimy to wyciąć, zaraz po zakończeniu sportu wyczynowego zainteresowałam się oczywiście oczywiście fitnessem, no bo taki młody człowiek, który nagle zabiera mu się taki świat sportu, no to jest absolutnie nie do przyjęcia, żeby usiadł na kanapie i siedział. No więc zostałam instruktorką fitness. I jednocześnie do 2014 prowadziłam i zajęcia fitness, treningi personalne i jogę. No to byłaś bardzo zajętym człowiekiem, nie miałaś czas na jogę, tak? No może tak było, ale na wszystko się udawało znaleźć czas. No i jeszcze znalazłaś czas na napisanie książki. Tak. Joga hormonalna. W podtytule jest: jak zaprzyjaźnić się z własnymi hormonami, uregulować metabolizm, odzyskać spokojny sen i energię życiową. I zobacz, przed chwilą rozmawialiśmy rzeczywiście o sytuacjach ortopedycznych. Natomiast tutaj poruszamy z kolei zupełnie inny obszar, którym zajmuje się joga. Zgadzam się i tak i nie, dlatego że pamiętajmy, że każdy obszar, który boli, czyli bolący kręgosłup, bolące biodra, podnosi poziom kortyzolu. Czyli jest to bardzo ładnie połączone z układem nerwowym i hormonalnym. Czyli i tak, i nie, bo to po prostu poszło jakby naturalnie przejście od tej ortopedii do tych procesów, które są teraz potrzebne mojej społeczności, czyli kobietom. Jest coraz, no niestety, słabiej. Słabiej pod jakim względem? No słabiej sobie radzimy ze stresem, jesteśmy przebodźcowani, nie potrafimy postawić takiej... A to nie tylko kobiety? Nie, tak, tak, oczywiście wszyscy. Ja się odnoszę do kobiet, bo akurat się, to jest większość mojej społeczności. Natomiast no nie radzimy sobie z wieloma rzeczami. I poszedł rozwój cywilizacji, który jest wspaniały, cudowny, ale jednocześnie no jakby my nie nadążamy za tym rozwojem w kwestii myślenia i ciałem. Tak? Czyli właśnie to, że więcej siedzimy, te ciała są słabe, bardzo słabe. Nie pamiętam kiedyś, jak się przygotowywałam do egzaminu, Boże, mam nadzieję, że moje podopieczne mnie nie słuchają, absolutnie was kocham, ale kiedyś, jak się przygotowywałam do egzaminów bardzo trudnych, na juniora 3, to już był naprawdę bardzo trudny egzamin, to na kim ćwiczyłam, z kim ćwiczyłam? No właśnie z moją społecznością i oni równo ze mną szli, oczywiście wariantowali, jak czegoś nie mogli zrobić. W tej chwili się zastanawiam, gdzie mogłabym ćwiczyć tak mocno. Także zmieniła się po prostu społeczność. Mamy inne potrzeby. Bardziej potrzebujemy oddechu, spokoju, bo na zewnątrz dzieje się tak dużo. Tak, dokładnie. I powiem szczerze, że ja na przykład w to bardzo fajnie weszłam. Pomimo, że jestem sportowcem i ten ruch jest, absolutnie go kocham, czyli biegam, dźwigam ciężary, jak mogę, to jeżdżę na rolkach, na hulajnodze, robię różne rzeczy spontanicznie, to jednak ta joga, która, gdzie wchodzę do moich grup i koncentrujemy się głównie na oddechu, na tym zatrzymaniu, na tym wyciszeniu i potem pracy z ciałem, daje mi ogromną frajdę i ogromny no jakby taki wizerunek tego, czego moje dziewczyny, czy w ogóle ludzie potrzebują. A powiedz mi, co jest w książce tej właśnie joga hormonalna? Tam są instruktaże, jak ćwiczyć, tak? Trochę jest, ale powiem może tak, że... ten tytuł nie do końca jest adekwatny do tego, co jest w środku, dlatego że ja nie zawężam dbania o siebie w kontekście hormonalnym tylko do jogi. Joga jest podstawą, to co mówiłam, jest podstawą tego, co robię w życiu i podstawą tego, co uważam, że możemy dla hormonów zrobić. Ale oprócz tego właśnie jest potrzebny ruch, jest potrzebny trening oporowy, jest potrzebny odpowiedni rytm dobowy. Wiele rzeczy, które złożą się na to, że te hormony sobie pięknie zaczną płynąć i nie będziemy miały z nimi problemu. Więc jest trochę instruktażowych, jest chyba 5 lekcji, z tego co pamiętam, takich gotowych, które można sobie w domu wykonywać. Starałam się też nie używać nadmiernej ilości pomocy, no bo wiadomo, że w domu nie mamy, nie wiem, wałków, kocy, takich jogicznych, więc używałam do tego to, co mamy w domu, żeby można było sobie praktykować. A można praktykować? To nie jest niebezpieczne? W domu? Ja może przesadzam z tym niebezpieczne, ale no, można nabawić się kontuzji, kiedy zrobi się coś można. Nie tak. Zdecydowanie można, natomiast ja pracuję, jeżeli mówimy o internecie, czy mówimy o książce, to pracuję na podstawowych pozycjach. Nie wchodzę w żadne trudne pozycje. Zresztą ja uważam, że w ogóle te asany podstawowe są najlepsze, bo najfajniej potrafimy w nich pracować. Robimy je sensownie, a nie robimy tylko kształtu, bo jeżeli coś jest dla mnie nie do wykonania, a sile się same, no, żeby to po prostu zrobić, to nie mam już czasu, żeby pomyśleć, że nie wiem, kość ogonowa ma być opuszczona, że barki mają być daleko od uszu, że mostek ma być uniesiony, bo samo wykonanie tej trudnej pozycji już zabiera mi to. Więc ta praca u podstaw, na tych podstawowych pozycjach jest po prostu genialna. A jak wyglądają twoje zajęcia, które prowadzisz ze społecznością swoją, bo tak to nazywasz? Mm-hmm. To jest przy muzyce indyjskiej? Nie. Nie lubię bardzo zajęć przy muzyce, bo uważam, że to nam zabiera właśnie mm-hmm. też tą uwagę i nas przebodźcowuje. No to na przykład ja, jeżeli mamy 1,5 godziny, czy już takie to zajęcia... To miałem inne wyobrażenie. Nie, nigdy zupełnie. Nigdy nie byłem na zajęciach jogi, zaznaczam. Zapraszam, pora się wybrać. Ja bardzo duży nacisk kładę właśnie na ten relaks, czyli pierwsze 10 minut to jest relaks, mhm. a potem zaczynamy, tak naprawdę w jodze jest tak jak wszędzie, jest rozgrzewka, czyli przygotowanie do części głównej, potem mamy temat lekcji, czyli chociażby to nasze wcześniejsze wydłużanie boków ciała mhm. i jest część wyciszająca, gdzie pojawia się bardzo dużo pozycji odwróconych, takich jak stanie na głowie czy świeca i na końcu jest relaks, z tym, że od razu powiem, że nie każdy musi stawać na głowie, nie każdy musi robić świece i nie każdy może. My w życiu stajemy na głowie, żeby wszystko ogarnąć. Dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, bo też się czasem zastanawiam, czy każdy może sobie pozwolić na zajęcia jogi? W sensie takim, czy każdy jest przystosowany fizycznie do tego? Czy każdy może to robić? Bo nie ukrywam, że kiedyś lekarz ortopeda powiedział mi, że bieganie nie jest dla mnie. Dla mnie jest pływanie, jazda na rowerze, bieganie. Lepiej, żebym sobie odpuścił. I zastanawiam się, jak jest w kontekście jogi. No i też to właśnie bardzo, bardzo ważny wątek poruszyłeś. Joga jest teoretycznie dla wszystkich, tylko musi być ten nauczyciel, który widzi. Czyli jeżeli przychodzi nadmobilna osoba, czyli wygina się po prostu w każdym możliwym kierunku, a są mhm. takie osoby, tak? Mhm. Czyli mają obniżone napięcie mięśniowe. Ludzie gumy. Tak. No i teraz wprowadzanie ich na zajęcie jogi i robienie z nimi klasycznej jogi, to jest dla nich zabójstwo tak naprawdę, bo oni będą tak czy inaczej korzystali z tej nadmobilności, no bo to jest fajne, bo wszyscy mhm. patrzą, ona zakłada nogę na głowę, nie? To jest widowiskowe. Ale tak naprawdę, no to robi sobie ogromną krzywdę. Taką osobę trzeba stopować i wzmacniać. Nie będzie lubiła wzmacniania, nie będzie lubiła stania na rękach, nie będzie lubiła, nie wiem, deski, tak? Bo to będzie dla niej trudne, ale mhm. ona właśnie to musi robić. Czyli są takie przestrzenie, dla których joga nie jest dobra. Nie jest też dobra dla osób, które są leczone psychiatrycznie, mhm. Inaczej, można taką osobę prowadzić, ale jeden na jeden, bo wtedy jesteśmy w stanie zaobserwować jej reakcję, co się z nią dzieje. Pamiętajmy, że joga uruchamia różne mechanizmy, również te psychologiczne. W związku z tym, jeżeli ktoś jest na to nieprzygotowany, to może sobie zaszkodzić. Tak? Mhm. Oczywiście wszystkie stany pooperacyjne w czasie rekonwalescencji, no to też ja zawsze mówię, idź najpierw na rehabilitację, jeżeli ją masz już jakoś tak założoną, a potem przyjdź, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, bo jeżeli fizjoterapeuta pracuje, to niech on sobie zrobi swoją pracę, a potem wróci do nas i my to będziemy kontynuować. Poza tym stany nowotworowe są kontrowersyjne, dlatego że z jednej strony osoby, które są w trakcie terapii, potrzebują tej jogi w sensie takim emocjonalnym, wyciszenia, mhm. spokoju, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, że pobudzamy krążenie limfy, krwi i tak dalej, to były takie teorie, one nie są co prawda poparte badaniami. To ja mówię z takich szkoleń naszych nauczycielskich, że mówi się o tym, że to nie jest korzystne dla chorego. Mhm. Więc jakby no, są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście te osoby musimy, no może nie wypraszać, albo tłumaczyć, tak? Tak samo kobieta do 3 miesiąca ciąży nie powinna praktykować jogi. Dopiero po tym 3, czyli tym najbardziej wrażliwym czasie, dopiero możemy przejść i praktykować. Chociaż jeżeli założymy, że wcześniej praktykowała i jakby nic tutaj w jej życiu się nie wydarzyło, to jeszcze jest to w porządku. Natomiast jeżeli przychodzi, bo zaszła w ciążę, no to trzeba trochę poczekać. Więc są takie sytuacje, kiedy ta joga nie będzie dobra. Czyli wygląda na to, że na początku są kwalifikacje do zajęć. Trochę tak, ale to się odbywa bardzo naturalnie, to jest po prostu rozmowa. Mhm. A co z osobami, które są kompletnie nierozciągnięte, kompletnie nie miały związków ze sportem, zupełnie nieruchliwe, jeżeli mogę użyć takiego określenia, co wtedy? Zapraszamy jak najbardziej na jogę. Właśnie to jest takie najbardziej przerażające ludzi, że mówią, ja jestem za sztywny, albo ja mam już za dużo lat, albo mam za dużo kilogramów. To jest nieprawda, bo w tym nurcie, który prowadzę ja, mamy bardzo dużo pomocy. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo sztywny, na przykład nie może zrobić skłonu, to pod dłonie podkładamy kostki, żeby to było możliwe. I taka osoba sobie powolutku z tym ciałem pracuje. Może być na przykład jednostka chorobowa, czyli taka sztywność, której ta osoba nigdy nie przejdzie. No ale jeżeli nie zrobi nic, no to będzie coraz gorzej. A jeżeli troszeczkę chociaż popracuję z tym ciałem, no to będzie super. Tak? Miałam osoby, które właściwie to mam, tylko przychodzą nieregularnie, bo nie zawsze mogą, ale na przykład ze stwardnieniem rozsianym albo po paraliżu, które przychodzą, mają niedowłady jednej ręki, jednej nogi i praktykują. No to niech mi ktoś powie, że on nie może. No. Może, tylko trzeba chcieć, po prostu. Znaczy joga leczy? No w moim odczuciu tak. A z czego może wyleczyć? Bo pewnie nie ze wszystkiego. No nie, absolutnie. I jeżeli właśnie ktoś mówi do nas, że joga jest na wszystko i wszystko załatwi, to trzeba uciekać z takiego miejsca. Joga na pewno ma wspaniałe efekty, te właśnie ortopedyczne, czyli wszystkie stawy, kręgosłupy, mięśnie. Oczywiście joga nie ma za zadania budowania masy mięśniowej, tak jak trening oporowy, siłowy. Natomiast no poprzez to, że jednak musimy robić różne sekwencje, to ten mięsień się buduje. A można zadbać o stawy poprzez jogę? Można zadbać o stawy. Bo mówisz o mięśniach, prawda? Stawy również. No właśnie staw barkowy chociażby, który może być zamrożony. Staw biodrowy, tylko musimy pamiętać, że pewne zakresy ruchu nie wynikają tylko z poziomu rozciągnięcia mięśni. To trochę też powiedziałeś wcześniej w naszej rozmowie, że czasem jest coś, co powoduje, że nie możemy zrobić jakiejś asany. Na przykład, nie wiem, siadu rozkrocznego. Co to asana? Wytłumacz. Asana, pozycja jogi. I na przykład ktoś nigdy nie zrobi bardzo szerokiego siadu, dlatego że jego budowa stawu biodrowego, panewki biodrowej, jest na przykład wypłycona. I dla niego fizjologicznie jest to niemożliwe, bo kości nie przestawimy. I super, no ale przychodzi i sobie praktykuje nad tym naturalnym zakresem, żeby go utrzymać. Więc pracujemy nad stawami, pracujemy nad mięśniami, pracujemy nad strukturami miękkimi, takimi jak powięzi i pracujemy na organach, czyli nadnercza, nerki, jelita, no chociażby cały układ hormonalny, czyli podwzgórze, szyszynka. Po prostu pracujemy ze wszystkim na jodze. Jesteście trochę jak lekarze. Chyba trochę tak i dlatego bardzo mnie niepokoi sytuacja, kiedy uczą osoby nieprzygotowane do tego. A niestety jest tego dużo, tak jak w każdym chyba w tej chwili zawodzie, że jednak to uwolnienie zawodu instruktora rekreacji ruchowej, w jakich by to nie było dziedzinie, tak naprawdę jest dla szkodą dla naszych podopiecznych. Bo ja, żeby prowadzić zajęcia, no musiałam te 3 lata uczyć się, potem zdawać egzaminy, co nie było oczywiste. Tak samo chociażby na AWF, jak robiłam kurs instruktora fitnessu, to nie był weekendowy kurs, tylko to były całe procesy, czyli na przykład półroczny, roczny kurs. To jest zupełnie inna wiedza. Inne możliwości pracy. I teraz, jeżeli osoba jest niewyszkolona i przychodzi na taką jogę, bo ładnie praktykuje, bo nie wiem, praktykowała sama i ma łatwość, ale nie ma pojęcia o tym, co może z tymi osobami zrobić, kiedy one mają właśnie jakieś problemy, no to wiadomo, oczywista jest sytuacja. No jest to po prostu niedobre. A czy to jest tak, że przychodzi do ciebie człowiek na zajęcia i ty patrzysz na niego i już wiesz, czy coś z tego będzie, czy nie? Trochę tak, ale muszę się przyznać, że kilka razy się pomyliłam. Że wydawało mi się, że o matko, nie, no ta osoba absolutnie nie zostanie w tym procesie właśnie praktyki jogi. A jednak została. A jednak została, miała świetne efekty, no... Także zdarza mi się pomylić. A powiedz mi, jakie związki joga ma ze sportem? Bo wydaje mi się, że są dyscypliny sportu, których przedstawiciele raczej do jogi nie lgną. I słusznie, bo pamiętajmy, że nadmiernie rozciągnięty mięsień ma zdecydowanie mniejszą szybkość, tak? Czyli jeżeli mówimy o sporcie wyczynowym, to jogę można potraktować jako stretching. czyli właśnie zachowanie naturalnego pasma mięśniowego, naturalnego zakresu ruchu, rehabilitację, czyli jeżeli coś się zaczyna dziać. Natomiast, no oczywiście używamy w sportach wyczynowych medytacji i oddechu i to się sprawdza bardzo dobrze. Natomiast wyczynowi sportowcy nie potrzebują przekraczania granic rozciągania swojego ciała. I to jest bardzo ważna uwaga. Mhm. Ja się zgadzam z tym, absolutnie. Jako były sportowiec uważam, że tak jest. Wrócimy za chwilę do tych sportowców, ale zainteresowało mnie to granic, jak to powiedziałaś? Granic rozciągania swojego ciała, swoich mięśni, tak? Ale w naturalnym zakresie, tak? Czyli na przykład, jeżeli mam podnieść rękę do pionu, to jest naturalny zakres ruchu. Tak się rodzimy i to powinniśmy, taki zakres ruchu powinniśmy utrzymać. Ale jeżeli się już sięgamy zdecydowanie dalej, no to już to nie jest naturalny zakres ruchu. To już jest ta nadmierna, no może nie mobilność, bo jeżeli jest to obudowane mięśniami, to jest wszystko okej. Tak? Ale to my do tego wiodze dążymy, żeby przekroczyć te granice? Myślę, że to się dzieje naturalnie. Bo jeżeli otwieramy pewne przestrzenie i ktoś ma taką łatwość, to się dzieje po prostu naturalnie. Mięsień się otwiera, rozciąga i wchodzi. Natomiast w samej jodze nie dążymy do tego absolutnie. To jest właśnie to równoważenie między rozciąganiem, ale też wzmacnianiem. Mhm. Na jodze, pomimo że mój nurt jest terapeutyczny, czyli powiedzmy taki spokojniejszy, to czasami jak prowadzę rozgrzewkę i zrobimy sobie jakąś winiasę, to się pod nas leje. No bo to jest wysiłek fizyczny, jak każdy inny. A gdzie jest granica w jodze? Granicą jest ból? Tak, zawsze trzeba pamiętać o tym, że ten ból ma być dobry. Jak słyszą moje dziewczyny, co to znaczy, że dobry ból? No właśnie, słyszą moje dziewczyny, to mają śmiech. To znaczy, że mam czuć, że w trakcie rozciągania danego obszaru ja jestem w stanie wciąż się rozluźniać. Że ja nie drżę i nie odliczam sekund, kiedy będzie inna komenda. Bo jeżeli tak robię, to robię taką autoagresję. I to już nie jest joga. Bo joga mówi pracuj z ciałem. Joga mówi słuchaj swojego ciała. Czyli wiedz, do którego momentu to jest dobre. Oczywiście osoba początkująca nie jest w stanie tego zrobić. Od tego jest nauczyciel, który patrzy i mówi użyj koca, podłóż sobie kostkę, już wystarczy, musisz mieć wyżej nogi. Natomiast dążymy do tej równowagi. Wracamy do sportowców w takim razie, bo to obiecałem. Pracowałaś ze sportowcami zawodowymi, wyczynowymi? Nie pracowałam, dlatego że, znaczy inaczej, mieliśmy warsztaty. Między innymi z Przemkiem Saletą, to no, byli głównie zawodnicy sztuk walki, ze względu na mojego męża oczywiście. Trochę pracowałam z Jankiem Błachowiczem, no i oczywiście z moim małżonkiem, ale on jest bardzo niesubordynowany, jak to w małżeństwie. A dlaczego tak wyszło akurat, że przedstawiciele sztuk walki? To z powodu męża tylko, tak? Tak myślę. No ja nie do końca się skłaniam ku temu, żeby ci sportowcy praktykowali jogę, tą jogę fizyczną, tak? Bo joga na poziomie oddechu bardzo jest im potrzebna, joga na poziomie mentalnym bardzo jest im potrzebna, to zatrzymanie myśli, umiejętność skupienia się, pozbycia się tych wszystkich zewnętrznych bodźców. Przecież jak zawodnik staje na starcie, ja pamiętam jak w blokach stawałam, to czasami miałam ochotę uciekać. Bo jak zaczynały dobiegać do mnie te zewnętrzne głosy, które tysiąc rzeczy mówiły, no to był taki poziom adrenaliny, że no najchętniej to czasami bym uciekła. Więc z tym pracuje joga. A ten poziom, wysoki poziom adrenaliny u sportowców, to jest coś, co trzeba jogą właśnie trochę obniżać? Myślę, że nie. No zostawić. Adrenalina jest potrzebna sportowcom. No przecież ona, chyba że jest nadmierna, bo jeżeli, znaczy zawsze jak obserwowałam, kiedy jeszcze trenowałam, jak obserwowałam też Roberta, chociażby zawodników, to widać wyraźnie, że są osoby, zawodnicy, którym jakby zawody służą i robią lepsze wyniki. Ale jest część zawodników, czy różnych dyscyplin, którzy robią świetne wyniki na treningach, a przychodzi do zawodów i nagle się okazuje, że się spalają psychicznie. Tak? Czyli na tej płaszczyźnie spalania, wizualizacji, dobrego nastawienia, joga jest fenomenalna. No i oddechu, tak? Czyli treningu oddechowego. Natomiast czy sportowcy wyczynowi potrzebują jogi w sensie w ciele, no to bardziej pod kątem rehabilitacji. Zazwyczaj mają fizjoterapeutów, więc To takie moje osobiste oczywiście przemyślenia. Wspomniałaś o Robercie. Bardzo mnie interesuje ten temat, zwłaszcza słowo, że jest niesubordynowany. Jak może być niesubordynowany wobec własnej żony, która może mu nakazać odpowiednie ćwiczenia wykonywać? No właśnie, to ale tak on nie jest. Chce tego robić? Nie, on bardzo chce. I na przykład jak wyjeżdżamy latem na 4 tygodnie, organizujemy takie obozy i tam po prostu nie ma swoich treningów, takiej ilości treningów, ma więcej czasu, jest wszystko spokojniej, to on jest codziennie na jodze, więc to nie jest tak. Natomiast na co dzień pracuje bardzo dużo i no, tłumaczy sobie, że brakuje mu czasu. Ale ja to jestem taka zakała, że mówię, ale to nie musi być godzina, to może być 15 minut, to może być 20 minut. Bo my kojarzymy jogę, że to musi być cały proces, całe 1,5 godziny. Ja czasami też nie mam czasu tyle. Robię sobie 3-4 pozycje, które na dany moment mi służą, potrzebuję ich. Ale codziennie? Codziennie. Poza niedzielą. Niedzielę mam taką wolną od dzień wszystkiego. Dzień święty, święcić oczywiście. Tak. Czyli od poniedziałku do soboty ćwiczenia jogi, to też niezły pomysł. A powiedz mi, czy joga zyskuje na popularności w naszym kraju? Właśnie powinienem zapytać, czy zyskuje na popularności, ale wiem, że zyskuje. W takim razie pytam raczej o tempo, w jakim to się dzieje. Sama nie wiem, czy ja tutaj za dużo negatywnych też informacji nie mówię, ale to jest właśnie związane też z tym systemem szkolenia i w jaki sposób osoby zdobywają umiejętności, czy też właściwie to ich brak. Powstaje szkoła za szkołą, powstaje miejsce za miejscem, gdzie niekoniecznie osoby, które prowadzą tam jogę, są do tego przeszkolone. Joga jest w tej chwili bardzo popularna. Powstają takie, myśmy nazwały kombajny jogiczne, gdzie są wszystkie rodzaje jogi i nauczyciele się zamieniają chociażby na zastępstwach, nie mając pojęcia o nurcie danym, no bo nie da się wyszkolić, nie wiem, w 10 rodzajach jogi. No jest to niemożliwe fizycznie. Zawsze jeden jest główny, a potem sobie, tak jak ja mam na przykład jogę powięziową, którą bardzo lubię, mam jogę hormonalną, którą lubię, ale to są te jakby jogi dodatkowe, ale moim głównym nurtem jest BKS Iyengar i głównie pracuję w tym, tak? Tak samo jak lubię winiasę. No więc jakby joga bardzo jest popularna, ale też niestety tempo rozwoju tej jogi jest niewspółmierne do jakości, bym powiedziała. I to mnie trochę martwi. No ja jestem starym nauczycielem, w sensie zupełnie inaczej wychowana. Wiem, że ten świat tak bardzo przyspieszył, że no to, co kiedyś się sprawdzało, w tej chwili się nie sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, jestem konserwatywna. Konserwatywna, dziękuję. dlatego, że możemy zrobić ludziom krzywdę. Po prostu. Nie ma tutaj, tu nie ma skracania czasu. Tu jest czas, tak jak na medycynę. Kiedyś studiowało się 6 lat i nadal się studiuje tej podstawowej medycyny 6 lat, no bo na jakiej podstawie mamy ją skracać? Tak samo w tych formach wszystkich ruchowych, trenerzy na siłowni, nie wiem, trenerzy odpływania, no, nauczyciele jogi, to też jest proces. Tam się trzeba dużo rzeczy dowiedzieć o tym człowieku, dużo rzeczy wiedzieć, jak mu pomóc. To się nie da nauczyć w weekend, to się nie da nauczyć, nie wiem, w miesiąc. Jest z tym problem. Chociaż wiem, że zapotrzebowanie rynku jakby jest zupełnie inne. Chcemy szybko, najlepiej przez internet, no ale już uczyć jogi przez internet, w sensie uczyć się bycia instruktorem. Przepraszam wszystkich, kto takie kursy organizują, ale to jest no, jakaś największa porażka naszych czasów. Bo to się nie da. Nie widzi człowiek człowieka. Jak mam pracować potem z tym człowiekiem? Ale można na przykład oglądając zajęcia jogi w domu robić ćwiczenia na podstawie tego, co się widzi w komputerze, czy nie? Można, sama to robię, sama prowadzę. Natomiast ja zawsze mówię moim dziewczynom, że dobrze by było, że to oprócz tego, że sobie ćwiczą w domu, to żeby się pojawiać na przykład na pojedynczych warsztatach albo właśnie na takich wakacjach z jogą. Bo ja wtedy jestem w stanie ustawić im ciało, skorygować to, co robią w domu źle, myśląc, że robią dobrze, bo to jest normalny proces. Chyba, że praktykują z lustrem, ale wtedy się rozpraszają, więc to też nie do końca jest takie fajne. Natomiast można, no, ta przestrzeń internetu będzie się rozwijała i tego nie zatrzymamy. Więc jakby to będzie coraz bardziej popularne, tylko no, to wszystko musi być z rozsądkiem. Czyli praktykuję na co dzień w domku, bo mam łatwiej, taniej, dużo rzeczy się na to składa. Natomiast mam też taką gdzieś przestrzeń, gdzie jadę do nauczyciela. gdzie on patrzy na mnie, gdzie mi podpowiada różne rzeczy. Więc można. Mhm. Wspomniałaś o rodzajach jogi. Ile jest rodzajów jogi? Oj, w tej chwili to nawet chyba nie potrafię policzyć, bo ich się tworzy coraz więcej. 12 czy kilkadziesiąt? Myślę, że naście w tej chwili, bo głównymi nurtami to jest BKS Iyengar, jest Kundalini Yoga, czyli praca z energią, jest Ashtanga Yoga, bardzo popularna wśród młodych ludzi, bo to jest dynamiczna yoga. Ja zresztą też bardzo lubię. Vinyasa Yoga to jest tak samo, tam one się różnią ustawieniem, procesem składania asan. To chyba z takich, no jest Hatha Yoga, ale dla mnie Hatha Yoga jest taką podstawą, to jest taka stara nazwa z tego nurtu właśnie jogi klasycznej. Mhm. Nie, ale jest coś takiego. No i pojawiają się właśnie, znaczy jest joga powięziowa, która też ma sens, jest joga osteopatyczna, czyli nawiązująca do osteopatii, też jest fajna. Joga twarzy, która absolutnie śmieje się, prowadzę sama, żeby było jasne, ale znaczy jakby nazwa sama jest absolutnie nieadekwatna do tego, co tam się dzieje, bo tam nie ma grosza jogi. Natomiast są fajne ćwiczenia, więc jakby to inaczej nazwać, byłoby super. No ale... A poza tą jogą twarzy, na czym polegają różnice między tymi rodzajami jogi? Bardzo duże są, czy... Są. Jeżeli ktoś z dużymi problemami ortopedycznymi trafi na vinyasa jogę i ashtanga jogę, czyli jogę dynamiczną, gdzie zmienia się dużo szybciej pozycje, nie ma doświadczenia, no i na przykład nie wchodzi tutaj doświadczony nauczyciel, to można sobie zrobić dużą krzywdę. Ale to nie znaczy, że to są urazowe formy, tylko no, ciało musi być przygotowane. Joga ta Iyengara, o której mówiłam, no to jest joga, gdzie używa się dużo pomocy. Czas trzymania w pozycji jest na przykład około minuty, a w Ashtanga jodze i w Vinyasa jodze to jest na przykład 10 oddechów, czyli jest dużo szybsza. Joga Kundalini to jest praca z energią, to jest w ogóle zupełnie, jest bardzo dużo, oparte jest to na mantrowaniu, na intensywnym oddechu i pozycjach asanach, ale to jest no, zupełnie inny też koncept. Joga osteopatyczna i powięziowa już są bliżej, są takie bardziej neutralne, bo one pracują w kierunku terapeutycznym, bo joga powięziowa jest, no te powięzi się przyklejają, jednak jest to taki nurt bardziej terapeutyczny. Mhm. Natomiast wszystkie inne, pilo, joga i tak dalej, no to już są twory. Ale też wydaje mi się, że z tego, co mówisz, taki wniosek wysnuwam, że ktoś, kto przychodzi na jogę, musi najpierw określić swoje potrzeby. Czy to ty określasz potrzebę? Czego potrzebuje dany człowiek? Nie, na pewno. To nim się uda do jakiejkolwiek szkoły, to fajnie było wiedzieć, czego się chce, z tym, że trudno wymagać od takiej osoby, która nigdy w życiu nie była na jodze, żeby ona wiedziała. Zazwyczaj trafiają osoby, które mówią tak, albo boli je kręgosłup, albo chcą się wyciszyć. Teraz jest coraz więcej w kierunku właśnie wyciszenia, uspokojenia, że są na takie bardzo nerwowe osoby i chcą, szukają w tej jodze takiego właśnie tej harmonii, tak, żeby to te emocje opadały. No i wtedy już możemy dużo rzeczy wywnioskować. Możemy kierować. Jeżeli jest nauczyciel, któremu zależy tak naprawdę na tym, żeby ta joga się rozwijała fajnie i nie patrzy, że a to ja zatrzymam tą osobę na siłę, to powie uczciwie na przykład. Nie wiem, słuchaj, tutaj ten nurt nie będzie do końca taki, jaki sobie wyobrażasz. Jak do mnie dzwoni człowiek i mówi, czy będziemy dużo medytować, to mówię nie, będziesz ćwiczyć. Mhm. No bo po co jego rozczarowanie i mój dyskomfort, tak? On szuka medytacji. No to trzeba go skierować tam, gdzie będą medytować. Zdarzały ci się przypadki ludzi, którzy przychodzili z jakimiś schorzeniami, bólami, a potem po zajęciach z tobą, bądź też w ogóle tak. Zajęciach jogi, wracali do sportu i byli w pełni, powiedzmy sobie szczerze, zdrowi. No jak tak możesz będzie. O to pytać? Ja jestem najlepszym przykładem. No tak, dziewczyna, która prawie nie chodziła, w tej chwili biega, znaczy to już od wielu lat dźwigam ciężary i mnie naprawdę nie boli ciało. To nie jest tak, że tylko kręgosłup. Mnie po prostu nie boli nic. Więc jest dużo. Moje nauczycielki wszystkie, moja druga nauczycielka Marzenka, którą tu pozdrawiam serdecznie, dyskobolka była. Kręgosłup do wymiany z kręgozmykami i tak dalej, i tak dalej. Ma ponad 60 lat, nie było żadnej operacji, nic się nie zadziało, praktykuje, dobrze się czuje, prowadzi pilates jeszcze, zdrowy kręgosłup. Czyli no jest tak, że ludzie A, chodzi o powrót do sportu wyczynowego z kontuzji? Nie wyczynowego, bo to w ogóle do sportu. Do sportu. Dużo jest takich ludzi. Dużo jest naprawdę takich ludzi, którzy reanimując jakby ciało, potem wracają do aktywności. Tylko ważne jest, żeby nie zaniedbać tej podstawy, bo to ciało wróci do tego, co było. Jeżeli chodzę, nie wiem, 2 razy w tygodniu na jogę, bo ja mówię, że więcej nie trzeba, naprawdę. Nie musisz całego życia poświęcać jodze. Praktykuj tyle, ile czujesz, że to jest dla ciebie dobrze. 2-3 razy w tygodniu, jak nie masz czasu, raz w tygodniu, też będzie okej. Okay. No nie będzie jakichś dużych efektów, no bo raz w tygodniu to jest trochę jednak za mało, no ale może głowa chociaż odpocznie. No może będziesz miał poczucie, że coś fajnego robisz dla siebie. Więc nie zawsze to musi być takie stricte fizyczne. I osoby, które wyprowadziły się z pewnych problemów zdrowotnych, jeżeli utrzymują ten koncept praktyki i idą właśnie jeździć na rowerze, biegać, przeważnie to jest bieganie, bo tam nie wiem czemu, ale rzeczywiście tych kontuzji jest stosunkowo dużo i wracają do sportu. To nie jest tak, że oni muszą porzucić cały swój świat. Nie, to jest jakiś proces. Ciało potrzebuje rekonwalescencji, naprawienia, nie wiem, zaopiekowania się. Opiekujemy się tym ciałem, ustawiamy, wzmacniamy, rozciągamy, otwieramy to, co potrzebuje i niech sobie robią, co chcą. Ale często chyba jogę można nazwać takim działaniem profilaktycznym, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie. No, joga ma te procesy psychosomatyczne, pamiętajmy, czyli działamy tutaj i w przestrzeni ciała, ale też w przestrzeni umysłu, czyli stabilizujemy. Czyli dajemy sobie odreagować. No, na przykład, nie wiem, dziewczyny leżą na relaksie, a ja im cały czas mówię, wypuszczaj z wydechem wszystkie emocje negatywne, które masz. Czyli ten człowiek sobie przerabia przez te 10 minut to, co cały dzień się wydarzyło, tak? I wyrzuca to z siebie, nie zatrzymuje, bo stres, kłopoty zawsze będą. I nie oszukujmy się, że cokolwiek je usunie z naszego życia. One zawsze będą. Tylko cała zabawa polega na tym, jak umiemy się ich pozbyć z siebie, z ciała, z umysłu, jak potrafimy sobie z nimi poradzić, żeby w nie nie wchodzić, nie nakręcać się, nie budować historii niestworzonych, tylko raczej koncentrować się na rozwiązaniu problemu. I joga w ten sposób też działa prewencyjnie, czyli pomaga nam skontaktować się jakby z samym sobą. Jesteśmy w tej chwili bardzo odcięci od ciała, umysłem. Naprawdę dużo ludzi, którzy przychodzą na jogę, jakby w ogóle nie czują ciała. Jest głowa i jest ciało. Tak? Nie wiedzą, co to znaczy, otwórz dłonie, dłonie są przykurczone. Można mówić kilka razy i nie ma w ogóle tej płaszczyzny. To nie jest oczywiście ich wina. No, w takim świecie żyjemy. Fajnie, że przychodzą i chcą czegoś innego. Ale no, mamy dużo naprawdę do zrobienia. I joga jest bardzo fajna w tym temacie. I to, co ważne, joga nie jest nudna. Zastanawiam się jeszcze nad porównaniem jogi do masażu relaksacyjnego. Nie, to jest co innego, bo jednak na masażu pracujemy z taką tkanką bezpośrednią, czyli fizjoterapeuta czy masażysta jest w stanie określić, gdzie jest napięcie, wchodzi w punkt ten napięciowy, rozluźnia. Natomiast na jodze pracujemy bardziej holistycznie. Oczywiście też mamy różne pomoce, które podkładamy na przykład pod plecy, żeby zrobić takie łagodne wygięcie, żeby klatka piersiowa się otworzyła i to też będzie robiło ucisk, więc jeżeli plecy są napięte, to tam poczujemy trochę. Natomiast nie łączyłabym tego tak dosłownie. Masaż jest też taką częścią trochę relaksacyjną. Nie mówię, że on nie boli, nie? Bo czasami jak boli, często paluszka boli. Włoży fizjoterapeuta. Zależy, kto masuje oczywiście. No właśnie, no i jaki rodzaj masażu. A czy ludzie z jogi wychodzą szczęśliwsi? No, to pytanie bardziej do moich podopiecznych. No, na pewno słyszałaś historie różnorakie. Znaczy mam, no właśnie, mam historii dużo, gdzie joga dźwigała ludzi w różnych naprawdę sytuacjach dramatycznych i ludzie nabierali sensu i zawsze mówię, że na jodze może cię wszystko boleć, możesz być zmęczona, możesz mieć już dość, ale jak wyjdziesz, to musisz poczuć, znaczy powinnaś poczuć taką lekkość. Jeżeli tej lekkości, właśnie takiej wewnętrznej radości nie ma, to znaczy, że coś było źle. Że albo nauczyciel złą jogę poprowadził, albo ty źle praktykowałaś, no bo są tylko dwa wyjścia. A w drugą stronę? Ktoś, kto stwierdził nigdy więcej jogi, bo nie wytrzymam? Dużo jest takich osób. Dużo. No to jest ten problem, że cały czas szukamy wrażeń. Żyjąc w świecie tak bogatym dookoła, w jodze mamy ten moment zatrzymania. Jeżeli ktoś przychodzi z takim niezrozumieniem, że to jest właśnie po to, że to jest trudne dla ciebie, bo przychodzisz jesteś w ogóle w innym obszarze głową, no to rezygnują. Ale to też nie ma co na siłę. Mam też wiele dziewczyn, które zrezygnowały w jakimś czasie swojego życia, przyszły raz, drugi, trzeci i powiedział, że joga nie dla nich jest. A teraz wracają i mówią, ja tego teraz potrzebuję. Także każdy z nas ma też inny proces. Co jest fajne, coraz więcej młodych ludzi przychodzi na jogę. Miałam ostatnio przyjemność, byłam zapraszana do liceum, gdzie młodzież chciała praktykować jogę. I to było coś fantastycznego. No jest coś fantastycznego. Mało tego, była sytuacja taka, że jakby byłam umówiona na praktykę dla dziewczynek, właśnie a propos jogi hormonalnej. A przyszli panowie do nauczycieli WF-u i mówią, ale czemu dziewczyny mają mieć jogę, a my nie? No i praktykowaliśmy też z panami. I właśnie, jeżeli mówimy o sporcie, to byli siatkarze, piłkarze, koszykarze, czyli tacy ludzie, którzy już wiedzą, że z tym ciałem trzeba pracować. Mhm. Że to nie jest tak, że zdrowie jest nam dane na całe życie. A częściej mężczyźni czy kobiety? Kobiety, przynajmniej u mnie. Z czego to wynika? Jeśli mam być szczera, to tak. Panowie myślę, że mają takie wyobrażenie, że to jest tylko babskie. To tak jak trochę na fitnessie. To się potem zmieniło, że to jest tylko dla kobiet. No i mają przeświadczenie, że oni dźwigną wszystko na swoich barkach. Mm-hmm. Nie, że są siłaczami. I w związku są niezniszczalni. Z tym, tak, niepotrzebna im jest joga, no bo po co? Na szczęście jest tak, że nie wiem, czy nie, no więcej to może nie, ale bardzo dużo nauczycieli jogi. Mm-hmm. Czyli jednak mężczyźni są i są przewodnikami. I oni uczą, oni szkolą, oni egzaminują. Więc to jest ciekawe rzeczywiście zjawisko. A gdybyś miała teraz jednym bądź dwoma zdaniami zachęcić do jogi, to co byś powiedziała? To, co na pewno bym chciała powiedzieć, to to, że właśnie joga wprowadza homeostazę do naszego ciała i umysłu, od której możemy robić wszystko tak naprawdę. Od sportu wyczynowego, przez sport amatorski, przez, nie wiem, pisanie książek albo tysiące innych rzeczy. Bo ona nas osadza. Ona nas stabilizuje. Chyba to. Dziękuję bardzo. Katarzyna Złotkowska była Państwa i moim gościem w magazynie Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Mogę powiedzieć, że instruktorka jogi? Nie cierpię tego określenia. Nauczycielka Przepraszam. Jogi. Nauczycielka jogi. Właśnie. Nauczycielka jogi była Państwa i moim gościem w programie Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziękuję bardzo.